prezent los go przeniósł, kiedy byłem sam. Krótki list i parę słów i 21 duszy gram. Napiszę o tym piosenkę, może ktoś zechce posłuchać jej, bo niby kilka zdań, a zaciska krtań, kiedy list powoli kończy się. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba S9 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 4 miliony szczepień przeciwko koronawirusowi wykonano do tej pory w Polsce. Wczoraj do kraju trafiły kolejne dawki specyfiku. Do szpitali w Polsce i Niemczech zostaną przewiezieni pierwsi pacjenci z Czech. Liczymy, że tym razem Trybunał zajmie się wnioskiem. Tak o rozstrzygnięciu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich mówi jeden z posłów PiSu. W Polsce przeprowadzono już 3 miliony 970 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 2 miliony 539 tysięcy osób, a dwie przeszło 1 430 tysięcy. Wczoraj Polska otrzymała dostawy szczepionek od dwóch producentów, Pfizer i AstraZeneca. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski mówi, że dzisiaj dostawy były zgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami. AstraZeneca dostarczyła 340 tysięcy szczepionek. To będą szczepionki, które już pojechały do dystrybucji w całości do szpitali, które będą szczepić grupę zero. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej tę grupę również zabezpieczyć przed koronawirusem. Drugi producent, firma Pfizer, dostarczył do nas 387 tysięcy szczepionek, które od jutra rano będą trafiały do punktów szczepień. Dostawa szczepionki od firmy Moderna, ponad 200 tysięcy dawek, jest spodziewana w połowie tygodnia. Pierwsi pacjenci z Czech zostaną przewiezieni do szpitali w Polsce i Niemczech. W czeskich placówkach sytuacja jest nadal krytyczna. W skali kraju na oddziałach intensywnej opieki medycznej wolnych pozostaje 14% miejsc. Jednak w niektórych szpitalach zajęte są wszystkie łóżka dla pacjentów z COVID-19. Do jednego z polskich szpitali ma trafić pacjentka z Ujścia nad Orlicą w kraju pardubickim. W ubiegłym tygodniu region jako pierwszy ogłosił stan zbiorowego zagrożenia życia w związku z przeciążeniem miejscowej służby zdrowia. Aktualnie hospitalizowanych jest tam 543 chorych na COVID-19, a 77 z nich jest w ciężkim stanie. Minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petříček powiedział, że początkowo do Polski miało trafić dwoje pacjentów z kraju pardubickiego. Łóżka u naszych sąsiadów także zapełniają się. Szpital w Polsce poinformował nas, że z oferowanych dwóch miejsc dostępne jest już tylko jedno. Szef czeskiego MSZ poinformował też, że kolejnych 6 pacjentów z kraju libereckiego ma zostać przewiezionych do szpitali w Niemczech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że protesty Koalicji Obywatelskiej w sprawie fuzji koncernu z Lotosem oraz publikacji atakujących go artykułów w Gazecie Wyborczej nie przypadkiem odbywają się w tym samym czasie. Politycy opozycji domagają się wstrzymania fuzji i przeprowadzenia niezależnego audytu uzasadniającego decyzję o połączeniu koncernów. W TVP Info Daniel Obajtek tłumaczył, że połączenie Orlenu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, której zamiar zarzucają mu posłowie koalicji. Publikacje Gazety Wyborczej. Od samego początku, gdy Komisja Europejska wyraziła w tym zakresie zgodę, cały czas był przypuszczany atak. Teraz ten atak trwa około 8 dni i nagle wychodzi Platforma, która protestuje przeciwko połączeniu i nazywa to procesem prywatyzacji. To jest po prostu hańba, skandal. To nie jest żaden proces żadnej prywatyzacji. Chcemy zbudować silny narodowy koncern, który będzie liczył się w regionie. Prezes Orlenu zapewnił, że fuzja koncernów nie spowoduje redukcji etatów. Nikt nie straci pracy. Mamy kryzys, mamy czas pandemii i nie ma zwolnień w koncernie. Uważamy, że czynnik ludzki jest to bardzo ważny i doświadczenie tych ludzi jest unikatowe, wyjaśnił. W środę Trybunał Konstytucyjny ma zająć się wnioskiem posłów PiS w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Konkretnie chodzi o zapis, który zezwala RPO po zakończeniu kadencji sprawować funkcję do czasu wyboru następcy. Zdaniem posłów PiS ten fragment ustawy jest niekonstytucyjny. Termin rozprawy był kilkukrotnie przekładany. Przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że tym razem Trybunał zajmie się wnioskiem. Liczę oczywiście na to, że dojdzie do rozstrzygnięcia, że Trybunał wyda orzeczenie. No trudno mi jest powiedzieć, w jakim kierunku. Sprawa z naszego punktu widzenia jest oczywista i konstytucja mówi wyraźnie, kadencja rzecznika trwa 5 lat i no, w sposób, który konstytucja nie przewiduje, no ona nie powinna być przedłużana. A we wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy, dlatego na podstawie przepisów obecnej ustawy o RPO dalej sprawuje on urząd. W ubiegłym miesiącu Senat nie wyraził zgody na powołanie na rzecznika wybranego wcześniej przez Sejm, Piotra Wawrzyka. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia głównie od minus 1 stopnia na wschodzie do 5 na zachodzie. Miejscami w całym kraju oprócz zachodu przelotne opady śniegu. Tej nocy najcieplej na wybrzeżu około minus 2 stopni. Poza tym od minus 7 do minus 4. Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego może spaść 5 cm śniegu. W centrum lokalnie pojawią się marznące mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne w partiach, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Wanna see a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Have you got my latest record project? You got my latest record project? Not something that I used to do, not something that you're used to, not something might be able to relate to in the present, present. But you got my latest songs I'm singing. You got my latest songs I'm singing. Not something from so long ago, not something that you might want to know, but something I can relate to in the present, in the present. Have you got my latest record project? You got my latest record project? Not something way back in the day, not something I had to say, not something even when I gave it away long ago. All right. You got my latest record project. Got my latest record, project. Gotta go and get it right away. It's not something so far away. Gotta catch up what I say in the present. Czytam w internecie poważne zapowiedzi, bardzo poważne zapowiedzi. I ja myślę sobie, że artysta żartuje tą piosenką, żartuje ze współczesnego przemysłu płytowego, który produkuje takie projekty nagraniowe, a młodzi artyści wychwalają je potem pod niebiosa. No ale zobaczymy, może sam wypowie się na ten temat. To jest zapowiedź, proszę Państwa, nowego albumu Vana Morrisona, Latest Record Project Volume 1. Płyta planowana jest 7 maja. Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk przy mikrofonie. We wtorek po północy zapraszamy na Dym na wodzie. I teraz w ramach specjalnego szczepionkowego programu radiowego zapraszam Państwa na aplikację szczepionek. Szczepionki są brytyjskie, z najnowszej dostawy, aplikowane bezdotykowo do uszu, testowane od 10 lat. Ich wytwórnia podaje, że sprzedano 2 miliony dawek i nie było żadnych skutków ubocznych. W tej sytuacji aplikuję Państwu te szczepionki w ramach radiowego programu wzmagania odporności na wszelkie przeciwności. Falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Jak państwu weszły te szczepionki do uszu? Łagodnie, prawda? The Vaccines, brytyjski duet pop-rockowy, debiutował 10 lat temu płytą What Did You Expect From The Vaccines, czyli Czego Oczekujecie Od Szczepionek. W dorobku mają już 4 albumy sprzedane w liczbie 2 milionów egzemplarzy. Piąty album jest już nagrany, ale czeka na właściwy termin. A na razie wydali epkę zawierającą 6 coverów. No to jeszcze 2 dawki tej muzycznej szczepionki dla wszystkich chętnych, bez limitu wiekowego. Bardzo proszę. Oh, time they open up their mouth. Stop, hey, what's that sound? Tak, oto zaszczepieni dousznie możemy oddać się spokojnie podsłuchaniu pandemicznej płyty zespołu Bert Pen. Dave Penn był wokalistą zespołu Archive, ale nie miał tam za wiele pracy, no bo w zespole Archive była tych wokalistów cała gromadka, więc z kolegą Mike'iem Birdem założył własny zespół Bert Penn. Nową płytę panowie Bert i Penn nagrali w ciągu minionego roku, praktycznie we dwóch, jak to mówią, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, z małą tylko pomocą kilku innych muzyków, wymieniając pliki muzyczne przez internet. Powstał album muzyczny o izolacji, samotności i paranoicznym cyfrowym świecie. Thank you. Jeśli takie albumy można nagrywać w zaostrzonym reżimie sanitarnym, wymieniając tylko pliki muzyczne przez internet, no to bardzo dobrze. Podczasową, mam nadzieję, nieobecność zespołu Archive polecam Państwu nowy album zespołu Bird Pen. Nagrywać można różnymi sposobami, występować dla publiczności, no niestety się nie da. Tak na marginesie różnych spekulacji, co to będzie, chciałem Państwu powiedzieć, że przeczytałem ostatnio w Rolling Stone wypowiedzi kilku szefów znaczących organizacji organizujących koncerty w Stanach Zjednoczonych i na świecie, no bo to różne wypowiedzi na ten temat czytamy, ale umówmy się, decydują te grube ryby. No i te wypowiedzi nie są optymistyczne. Oni piszą, że nawet mówią, zniesieniem reżimów różnych sanitarnych tak szybko sytuacji nie poprawi, bo te duże koncerty, festiwale muszą się po prostu opłacać, że ich organizacja może być tak kosztowna, że nie będzie chętnych, aby te pieniądze wyłożyć bez gwarancji zwrotu. Więc duże koncerty, duże trasy koncertowe, Amerykanie w Europie i odwrotnie, to raczej dopiero w przyszłym roku. Nie mając możliwości występowania, wielu artystów sięga do swoich archiwów muzycznych. Bardzo często czyni to Bruce Springsteen, prowadzi taką specjalną serię wydawniczą koncertową i właśnie w ramach tej serii ujawnił Songs Undercover, Volume 2. My pillow's never dry, known that a teardrops come home, come home. Just say you will, tell me that you will. My pillow's never dry. Bruce Springsteen. No, jeśli ktoś przez pół wieku prawie grywa takie wielogodzinne koncerty, no to ma potem do czego sięgać. Nagranie z maja 1988 roku, Nowy Jork, Madison Square Garden. Wydawnictwo Songs Undercover Volume 2 zawiera 15 nieznanych dotąd nagrań z różnych koncertów Bossa, a wśród nich jest wiele ciekawych duetów i zaskakujących coverów. Yeah. Trójka. Program trzeci. Bruce Springsteen ze swoich niewyczerpanych zapasów koncertowych. No to skoro jesteśmy przy coverach, w audycji Dym na wodzie wystąpi teraz znany Państwu zespół Obrazki w repertuarze legendarnej grupy Rush. Tak, teraz Rush. Hero. The shadow grows my heart, but it's nobody's here.